Trochę trasza, czas mam przez ten Water Force, ja chodzę powietrza, a zawłaza wiszą mi na szyi jak ta. Trochę trasza, czas mam przez ten Water Force, jak chodzę powietrza, a zawłaza wiszą mi na szyi jak ta.